Post-Tronic. Tothom, benvinguts al Post-Pocotrònic, una setmana més. Bona tarda, David. Bona tarda, senyor Anton. Bona tarda, Dublín, o el cielo de Dublín. Bona tarda, París. Cincinnati. Bona tarda, Porto Alegre. Porto Alegre. És veritat, Porto Alegre. No ens en recordem de Porto Alegre, que està una gran amiga nosaltres allà. Bona tarda al món sencer, perquè avui precisament parlarem, ens anirem de viatge pel món. Què et sembla, David, que ens anem de viatge pel món? Avui sí, avui portem unes maletes apanyats. Apanyaiques, és la veritat. Doncs sí, perquè avui ens dedicarem a fer una segona part. Diuen que segundes partes nunca fueron buenas, però jo crec que aquesta ho serà, però molt més bona que la primera, de fet. I si no, com la primera tampoc lo fue. Tens raó. El listó està baix, o sigui, saltar per sobre és fàcil. Sí. És fàcil. Però doncs sí, farem una segona part de l'especial post-punk, com us vam prometre la setmana passada. Farem una especial post-punk i ens anirem fora de les fronteres dels Estats Units i Anglaterra i ens farem un viatge per diferents continents del món. Però mira, pues perquè ens agrada el post-punk i perquè el post-punk creiem que va ser un moviment important i que va donar peu a que molts artistes fessin lliurement música sense totes les constriccions que havien abans. També m'agradaria dir que, a part de mirar més enllà de l'horitzó, mirarem també lo ancha que és Castilla. Ens quedarem a les coses estranyes, o sigui, com va influenciar, què va ser el post-punk a Espanya. A nostra queridíssima piel de toro. I d'això precisament s'encarregarà el David. Per això lo digo. Ens donarem una volta pel món. A ver lo que hacía la gente. I una vuelta por las Españas. Y una vuelta por las Españas, coño. Tu ho has dit. Què et sembla si comencem ja? Espera. Ja. Vale. A Post-Pocotrònic estem fets uns bons pollastres. Calimero, Calimero, simpaticissimo pulcino sorridente. Sí, sí, estem fets uns pollastrots, però de cuidado. Uns pollastrots, però de lo grande. I on anem seríem uns kitchens. Sí. No, uns chickens. Uns chickens in the kitchen, tia. Seríem això, perquè ens anem a Austràlia. Començarem amb Austràlia, sense marxar molt de lo que és la influència del mundo anglosajón. Ens anem a Austràlia, per què? Doncs, per un tema de... Perquè empieza por la A. Sí, sí, es por orden alfabético. Sí, después Alemania. Yo pensaba que era porque como esto es un programa que se hace cap per avall, doncs començaven també per Austràlia. Qué gracioso. He visto como... El David, el cafè t'ha sentat bé que has pres abans, T'ha sentat bé. Bueno, doncs començarem per Austràlia, perquè a part de tots els grups que van fer grups australians que van fer sort a les Amèriques i a Anglaterra, com podien ser el Nick Cave o The Birthday Party, hi havia una escena bastant important pròpia que no va sortir d'allà de post-punk, on hi havia grups com The Moodist, Void 465 i els que escoltarem ara, que són els The Apartments, que de Peter Walsh. Aquest disc, com el va passar el senyor David, té un inici que em recorda moltíssim a Boys Don't Cry, la veritat. Jo crec que està, que és, de fet està graciós i el tema no està gens malament. I qui era el senyor aquest Peter Walsh? Doncs el senyor Peter Walsh era un... Quién? Era un tio que va passar pels Go-Betweens. Es veu que era un perla. Va passar pels Go-Betweens i atenció, quan va marxar li van dedicar una cançó que es titula Don't Let Him Come Back. O sigui, no el deixeu tornar. Imagina't quin perles devia ser aquest tio. Que canvien la llave, la cerradura de la puerta. Sí, exacte. Ara que ha marxat. Por favor, que no vuelva más. I aquest home, doncs, va començar... Bueno, el 79 va fer aquesta cançó, que s'assembla molt al Boys Don't Cry, curiosament. Jo no sé de quin any és el Boys Don't Cry dels Cure. Deu ser del 80, 79-80, precisament. Em sembla que... O potser 81, potser? 81. Hòstia, és que no ho sé. Doncs que és sospitós, 79... o sigui... Els primers acordes de la cançó són realment sospitosos, després ja canvia, però és realment sospitós perquè s'assembla moltíssim. Escoltarem a Peter Walsh, que és un senyor australià que no va sortir, bueno, allò va fer, va estar amb els Go-Beatings, va gravar un parell de temes i no el querien ver més, i que abans va estar amb The Apartments, i va fer aquest tema que es diu Help, i que s'assembla tant al Boys Don't Cry dels The Cure. Doncs l'escoltem. Dale. Hosti, tant. ¿Te parece? Vaya, vaya. Així de paperillo era el senyor Peter Walsh amb el grup que es deien Els Apartments, el 1979. Uns australians que no van sortir allà, pràcticament. De fet, bueno, lo conocen ahí y en su casa, y no lo quieren ni en su casa. Eso es porque cada vez que salía de su pueblo ponía Huelva. Huelva. Anda, qué gracioso. Y nunca salía, nunca salía. Joder. Anem bé, David. No necessitem res més cafè, sisplau. Bueno, David, com t'anava dient, estàvem a Austràlia, repassant l'onada post-punk, les conseqüències de l'onada post-punk a Anglaterra i a Estats Units. I a Austràlia, d'Austràlia van sortir també grups que són molt post-punk, com els Dead Can Dance, o post-punk, o New Wave, vaja, New Wave, Escurillos. Vaja, realment són... Dead Can Dance, australians? Són australians, tio. Venga, jo m'he quedat flipat, sí, sí. Però si són australians, m'havia documentat pel primer programa i eren com d'Anglaterra, de no sé d'on. Clar, deuen gravar a Anglaterra. El que passa que Dead Can Dance, originàriament, els dos, la parella, són australians. Me la metió doble. Te la metió doble. És el que passa. Les tres a la ràdio és el que ens fan. Sí, sí, sí, me la meten doble. Ens la fiquen doblegada. Bueno, i un altre grup... Austràlia, de bastant importància, va sortir en l'època post-punk, són The Birthday Party. Que aquí són sí. The Birthday Party, que aquests van estar, diguéssim que van estar, van fer carrera també a Anglaterra, però van sortir d'Austràlia juntament amb el senyor Nick Cave. El senyor Nick Cave, que va tocar amb ells, i tenien un grup que es deia, tots dos junts, es deien The Boys Next Door, que van treure un àlbum que es deia The Birthday Party, precisament l'any 1980, que sonava absolutament post-punk. Després, The Birthday Party van començar a sonar més obscurs, més New Wavers, més la onda esta de Men Crespo el Pelo. Ai, ai, ai. Però el primer que van fer sonava absolutament post-punk. I perquè us doneu compte de que jo no miento, posarem un temilla. Posarem un temilla que es diu Catman i que s'inclou precisament amb aquest disc, que es diu The Birthday Party. Sí. Imaginació poca. Sí, sí, no, pel nombre no se mataven, però musicalment sona molt bé i ara l'escoltem. Nick Cave and The Boys Next Door, Catman. Conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. Doncs molt bé, Austràlia, no? Molt bé, molt Austràlia, maco. Austràlia mola. I de fet he portat més coses, el que passa que no es donarà temps de portar-les. És Essendon Airport, per exemple, és una gran cançó que ja te la deixaré, David. Pues sí, ja me lo vas pasando. How Long Can You Go, és un gran tema, és un gran tema. Però bueno, de les Antípodes ja ho podem sentir un altre dia. De fet, el portaré perquè jo crec que val la pena posar-lo aquí al Post-Pacotrònic perquè queda bien. Queda bien con nuestra filosofía. Queda bonito. Queda bonito con la filosofía del Post-Pacotrònic. Bueno, doncs a part de Dead Can Dance, de Birthday Party, de Nick Cave, també els Severed Heads eren australians. Efectivament. Exactamente. Efectivament. I bueno, i amb aquest apunt, així pum, pim, pam. Que lo busquen en el sol, sí, la gente. Passem de les Antípodes, ens passem al centre d'Europa i anem a Alemanya. Que Alemanya sempre han tingut allò una visió molt particular de les coses. No fa falta dir-ho. La veritat, i de fet ells no van tenir post-punk, ells van tenir el que ells van anomenar la Neue Deutsche Welle, o sigui, la nova ola alemana, o sigui, la New Wave alemana, que bàsicament. Que alemany més, tot havia en Frankfurt, no? Neue Deutsche Welle. Neue Deutsche Welle. Bueno, si m'està escoltant algun alemany, per favor, que em perdoni. Però bueno, és que en l'escola me salté les classes d'alemany. Que es faci fotre per tenir un idioma tan complicat, tu, que cojones. Bueno, tampoc crec que l'hagin escollit ells, però bueno. Sigui com sigui, la veritat és que la producció alemana és una producció de la que podem extreure quantitat de temes maquíssims i preciosos. El post-punk, doncs això, la Neue Deutsche Welle Alemanya, va ser una moguda bastant underground, per alguna manera. De fet, el grup més conegut, segurament, bueno, tu i jo, David, el coneixem, però segurament molts de vosaltres no el coneixereu, que és el grup més conegut d'aquesta Neue Deutsche Welle, és Grauson. Molta gent el coneixerà només per una cançó, fins i inclús. Remescla més, segurament. I remescla més. La qüestió és que, bueno, van fer moltes coses. Potser, bueno, potser un dels símbols més importants de l'underground alemany va ser la senyora Nina Hagen, i aquesta noia sí que és més coneguda, bueno, però per les seus desvarios i per la seva tendència a punk. De fet, la senyora Nina Hagen va tenir al principi el seu primer disc, que és l'Ambe Hagen, aquest, doncs el primer disc així més seri i tal. Aquest és realment, es nota que té influències post-punks totals, no? O sigui, post-punk en el estilo. No va ser intencionadament post-punk, però sí que una senyora que havia estat, com la Nina Hagen, cantant d'òpera, es va decidir a fer música així, underground. I clar, evidentment tenia coneixements de música. El que no podia fer era posar-se a tocar tres acordes, que al final ho va acabar fent, de fet. Perquè en sabia de més. Perquè en sabia més, però al final ho acaba fent. Però això, va fer un disc a l'Umbehaven, que jo crec que és un gran disc, el 79, i bueno, després es va convertir en la mare del punk a Alemanya, després es va casar al 80 i pico, amb un, quan ja en tenia ella quasi 40 tacos, es va casar amb un punk de 18 anys, a Eivissa, i va fer una party espectacular. De fet, al 30 minuts, el 30 minuts va fer un reportatge sobre el punk wedding, la boda punky de la Nina Hagen. Vaya panda. Vaya tela. Vaya panda, no Eivissa. Bueno, vaya tela. Bueno, la qüestió és que la senyora aquesta potser és el cap més visible més conegut de l'underground alemany, i imagina't quin cap visible. O sigui, és una persona absolutament... Un cabezón. No, i a part, vull dir, és absolutament demencial, no?, que esto sea el exponente de l'underground alemany dels 80, la Nina Hagen. Jo crec també que està molt bé que a Alemanya es poguessin fer tantes coses i tan variades. Van sortir infinitats de grups, van tocar de tot, i bueno, ens ha arribat el que ens ha arribat. I, se m'ha oblidat de dir una cosa. Mira el que et dic. Vinga, solta, solta. Sí, mira, el que hem posat abans de post-punk australià, ho podeu trobar a un disc que es diu... com es diu? I Can't Stop It, Australian Post-Punk. Ho dic perquè quasi totes les coses que posarem al programa, el post-pocotrònic d'avui, especial post-punk que Allende... Només un apunt també. Crec que està a l'AFNAC. Està a l'AFNAC. Crec que sí, que es pot trobar. O sigui, que no està descatalogant i és una cosa estranya de trobar. Es pot trobar. Evidentment, per internet es pot trobar. El Sol 6, que és el que recomanem des d'aquí, però... Sí. Però bueno, si algú se vol comprar, se'l pot comprar. Que és fàcil. Però jo ho deia perquè la majoria de coses que posarem avui al post-pocotrònic, especial post-punk Allende, seran extretes de recopilatoris que hem anat aconseguint allò... via Soulseek majoritàriament, i via amigos, i via friquis de la música. Aleshores, ara mateix escoltarem un tema que és d'una senyora que es diu Carmen, que no té res a veure, no era espanyola ni res, però es deia Carmen, que s'inclou en un recopilatori que es diu Tectonic Disaster. És una espècie de cançó post-punk, funk, que, bueno, que no està gens malament. És un gran tema. És un gran, de fet, de veritat, i un gran disc també, aquest. I és un gran disc. I bueno, que en tot cas, bueno, anem escoltant-lo i anem veient com s'ho muntaven aquests alemanys a principis dels 80 i su pròpia onda post-punk, que era la Neue Deutsche Welle. Escoltem a Carmen i Schlara Finland. Bueno, va millorant, té un alemany espectacular. Cada cop millor, tio. Tausend Schuhe. Carmen, un tamasso. Cierra la puerta. Adiós, adiós, Carmen. Adéu, Carmen. Que vagi bé. Carmen, un tamasso. Hauria de veure la portada del disc on va treure aquest maxi disc. De fet, va ser un maxi, això. I hauria de veure la portada. O sigui, no té desperdici. I sense deixar de menjar salxitxes i beure cerveses amb gots de litro, ai, ai. Doncs ens anem a escoltar un dels grans clàssics de la Neue Deutsche Welle, o sigui, del post-punk alemany, que són els Grauson. ¿Qué te parece? ¿Qué decir, ¿Cómo te has quedado? Muy bien, muy ¿Cómo bien. Te has quedado? Me lo esperaba porque me lo has dicho antes, pero bien. Ya. Bueno, de Grauson la veritat és que Grauson no va ser un grup que fes ningun LP. De fet, van treure tot el que van treure en singles, o sigui, van ser EPs, tot van ser EPs. I tenim la sort de que no fa gaire ho van compilar, tot això que vam trobar, hem vist l'èxit dels Grauson, perquè amb els anys han anat agafant bastanta importància, ho vam compilar amb un disc que es diu The Sunrise Tapes. Uh-huh. Ho dic perquè ho tingueu en compte si us agrada. Pues ja sabeu, que segurament escoltarem el tema que suposo que està remesclat, no? És el que escoltarem o vols posar un altre? Exacte. Digue, clar, tot això es va recuperar per mogudes de fa 4 anys, diria jo, de l'Electroclash, que van recuperar tota aquesta moguda post-punk, potser més electrònica o així. Sí, sí, sí. Però, bueno, aquest post-punk canalla que tanto nos gusta. Sí, bueno, això és com, jo diria que podríem titllar de rock de sintetitzador. Sí, directament, sí. És com post-punk de sintetitzador i jo crec que, bueno, que és un tema que realment no té un estil molt determinat i que sona bé, és el típic tema que no saps per què, no saps ni el que és ni saps com classificar-lo, però que, sí, és, sí. Que és un tamasso, no? És la característica que tindria una bona canció. Ahí está. Una bona canció. I el tema del que parlem és efectivament Iceberg. Icebar. Que el van fer al 81 i que, si voleu, el podeu trobar, com us he dit, compilat a The Sunrise Tapes. Escoltem a Grauson. Comença així, ¿sabes? Com si estuviera... Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Qué frío. Sí, sí. Tiene la puerta. Esto ya no lo podremos vivir, ¿eh? Qué va, qué va. Uf. Ice there. Halbes Eis. Salut. Molt bé, com a mínim ho quadres. Sí. Com a mínim ho quadres. S'intenta. Molt bé, David, doncs escoltàvem a Grauson, grandes Grauson, i sense sortir des de la influència teutona, sí que canviem de país i ens anem a Suïssa. Ah, atenció. Com m'agrada aquesta paraula. Suïssa. No, teuton. Teuton. Una teutona que tenia... Hace un sol que teutones. Molt fàcil. Però bueno, ja me gusta, ja paso me gusta. Paso estoy yo, paso sí, estoy yo. Paso estás tú, paso estás tú. Doncs sí, fàcils. Ens anem a Suïssa perquè tenim un grup bastant maco que es diuen Lilliput, que es feien dir abans de dir-se Lilliput, es feien dir Kleenex. I sí. Abans Milka. Sí, vés a saber. No en tinc ni idea. La qüestió és que, bueno, és un grup format per dos nois i tres noies i moltes de les bandes que es van enquadrar en el moviment de la Riot Girls t'estan trucant, no, David? Estan trucant. Agafa el telèfon, no et preocupis, tio. Doncs això, com us deia, moltes de les bandes que estaven dins del moviment de Riot Girls, com per exemple Eres Errata, Chicks on Speed, citen a les senyores Kleenex com alguna de les seves influències. O sigui, podríem dir que juntament amb les Au Pairs, doncs són una mica les Au Pairs, també, bueno, els Throbbing Gristle amb les dos components femenines, són dels primers grups que van normalitzar la situació de la dona en el món del rock i de fet reclamant, bueno, el que s'havia de reclamar, que era era igualitat, no? Guitarras para todos. Exacte, guitarras para todos, que con los Led Zeppelin i los Doors i tot això no havia manera que una dona toqués la guitarra, la veritat. Ai. Doncs això, escoltarem a Lilliput, el tema es diu Die Matrosen, és del seu primer disc, que es titulava Lilliput, aquests també, com els senyors de Boys Next Door, molta originalitat amb el nom, no van tenir, i bueno, ja diré vosaltres mateixos el que us sembla, i tu ja també me diràs, perquè esto es un temazo, David. Yo esto no lo he escuchado, a ver. Pues ara l'escoltaràs. Escoltem Lilliput. We'll be right back. Està gachondo, eh? Està gachondo, els xulets aquests molant. Lilliput, es deien també Kleenex, i el tema que hem escoltat es diu Dismatrosen. I ara, doncs, en el nostre repàs de la moguda post-punk massa allà d'Inglaterra i Estats Units, ens anem una mica més a l'oest, marxem de Suïssa per anar cap a França. Per anar cap a França i Bèlgica. Vaja. Total. La misma mierda son. Sí, la misma mierda son. I, bueno, si ens escoltés un francès o un belga, ens tiraria... Sí, es cagaria nosaltres perquè... Ens voldria escanyar, jo crec. Sí. Ens voldria escanyar directament. Però, bueno, nosaltres fem això per una qüestió pràctica. Perquè ens la sua, francament. Sí, bàsicament. Que no lo diguen a la cara. Que no lo diguen a la cara. Que llamen, que llamen. Ara, llama. ¿Quieres que te dé el teléfono? Pues no te lo doy. No te lo doy. Ala, toma. Venga. Gabacho. Gabacho. Una mica... Aviam, con todos los respetos, Sin acritud. Sin acritud, ahí está, David. Així m'agrada que rectifiquis, tio, rectificas de savis. Jo digo, todo sin acritud. Todo sin acritud. Doncs, bueno, arribem a França i a Bèlgica i ens trobem a un friki que es diu Martín Dupont i a uns altres friquis que es diuen Indochín. També a part... A part també tenim els Trisomy 21 i grups belgues com el Siglo XX. Hi ha un grup que es diu Siglo XX, tal qual, eh? Que grandes ellos. Sí. El senyor Martín Dupont, els Trisomy 21 i el Siglo XX són grups que van tirar més cap a l'industrial, tot i que el primer disc de Martín Dupont, la veritat és que sona post-punk totalment. Ja té una onda aquesta així en plan dub, friki, marciana, saps? El més puro estilo Pil... que val la pena escoltar. I els únics que van tirar cap a la onda New Wave, o bueno, no els únics, sinó la cabeza visible, o sigui, els caps d'aquesta moguda New Wave a França, van ser els Indochín. Els Indochín, que són un grup que realment han arribat a ser molt populars, de fet encara estan actius a França, i del seu segon disc ja van vendre 250.000 còpies, només a França. Només a França, o sigui, això és un gran què. I el 86, el senyor Serge Gainsbourg, abans de morir, els hi va gravar un vídeo, els hi va dirigir un vídeo, inclús. Bueno, mira, imagina't lo famosetes que eren. Mira. I bueno, i sempre han estat així una miqueta, sempre han venut bastants discos a França, no han sortit molt de França, però bueno, tenen el seu nombre. I sonen a pop d'aquest oscurillo de mitjans dels 80, totalment. I per demostrar-ho, doncs posarem un tema que aquí sí que la cagaré completament, perquè quedaré fatal. La Chegeresse du Mekong. És el que té sortit de fronteres, que és que nos metemos en cada berenjenal. Doncs aquest és el tema que escoltarem d'Indochín, que va sortir al seu segon disc, que es diu Le Péril Jeune, al 1983. Bueno, capellant d'aquí... Ha quedat bé, no? Els idiomes estrangers. Total. I si quiere, Cabacho, llama. Llama. Cabacho. ¿Quieres el teléfono? ¿Quieres que te diga el teléfono? Pues no te lo daré. Dos barras de... estás a cagar. Indochine. Indochine para la gente de aquí. Apa. Ahí va. Le chercheres du Mekong. Sí. Le chercheres du Mekong. Sí. Le chercheres du Mekong. Parti pour explorer, il faut Pocotrònic. El post-pocotrònic, repassant lo que fue el post-punk arreu del món. Post-punk? Què fue? Post-punk. Pues fue punk. Pues fue punk. Què va ser? Doncs, sense sortir de França, parlarem dels senyors Trisomé 21, que jo, David, em pensava que eren belgues. Jo també m'ho pensava, però furgant, resulta que és que graven a Bèlgica. Graven a Bèlgica. I són de Lille, França. Mm. Doncs els Trisomé 21 realment sonen molt diferents als d'Indochine. Sí. Si Indochine, diguéssim, tenia esta onda més gòtic rock, els senyors de Trisomy 21 sonen absolutament industrial... Bueno, aquest tema... Tecnoindustrial. A veure, encara continuen en actiu i al començament, com aquest tema és més èpic, diria jo. O sigui, amb uns arreglaments, uns arranjaments molt més de catedral, diríem. Uh-huh. I això és un remix que van fer el 87, per això. Això, no, bueno, el disc es diu així, però no és un remix. O sigui, és... Ah, el disc és del 87, sí, sí, no? Sí, el disc diguéssim del 87... que això va ser més tard de l'onada post-punk, però diguéssim que va ser una de les conseqüències de l'onada post-punk, no? L'industrial. Bueno, hem agafat aquest tema perquè m'agrada molt, però en tenen d'abans, també. Per què te tens que justificar, David? Sí, si no hace falta. Si t'agrada, el posem. És després, però sí, suena. Però són franceses i ara mateix ens anava bé posar-lo. I ja està. Sí. I a part, suena el que ha de sonar, eh? O sigui, no és que venga aquí puesto con force. No, la veritat és que, aviam, jo crec que és important que remarquem que després del post-punk, una de les coses que van sorgir del post-punk precisament va ser el sonido industrial, entre no? Entre altres coses. El tecno industrial, entre altres coses. Sí, un apunt que això, per exemple, aquesta cançó que escoltarem ara surt un recopilatori de Cuando Blanco y Negro Mereixía la Pena, que és el mític Guitars and Machines. Ah, efectivament. Que era lo que s'escuchava mentre ibas ahí a la ruta al bacalao, bajando ahí a rojas, verdes y amarillas. Guitars and Machines. Guitars and Machines, que conté un tema de 321, que no és el que escoltarem. El que escoltarem es diu The Last Song i està al disc Chapter 4 and Waiting and Dance Remix. Ahí está. Ahí vamos. We'll be right back. som 21, pa la penya. Pa la penya, i vinga. Pa la penya total. I bueno, ja ens marxem de França i de Bèlgica i del continent europeu, de moment, perquè hi tornarem amb coses bastant curioses, per anar-nos a tocar l'Antàrtida. Ai, l'Antàrtida. Vinga, no, si és igual. Si és igual. La qüestió és tocar, bueno, és tocar algo. La qüestió és tocar algo, sí, sí. Tu ho has dit, tu has dit. No, marxem a Islàndia. Marxem a Islàndia. Marxem a Islàndia perquè a Islàndia també feien post-punk. I, bueno, com a curiositat, doncs què, dic les, que... Les balenes? La foca? Què és això? També hi ha gent, David? No quiero disilusionarte, no quiero sacarte ilusiones, però també hi viu gent a Islàndia. I una d'aquestes persones és la senyora Björk, que abans d'estar amb els Sugar Cubes ja va tenir un grup que es deia Kukul. Però va tenir infància aquesta dona? No, aquesta noia amb 3 anys ja estava traient discos. Sí, sí, la nena precoç totalment. Joder. Doncs jo m'imagino, això de Kukul és del 83... Vale. Que ja vamos. Això anem. Aquesta senyora devia tenir com 15 anys aproximadament, no? 14, 15 anys. No sé. Bueno, la qüestió és que són absolutament post-punk i, bueno, és la curiositat, Que aquí la Björk pues també cantava i hacía sus pinitos quan era joveneta i va fer els seus pinitos amb el post-punk, que és lo que nos interessa a nosotros hoy. Sí, com sigui, escoltarem algo d'ella. Ja la sentireu por ahí gritando con sus gritos ahí, sus cosillas. I escoltarem un tema que es diu Open the Window. Que aquí encara em pensaven els pares, això és l'edat, canviarà la veu. Canviarà la veu, no. Però no. Després se l'ha quedat. No, no, és igual. És igual, ja. És espectacular. Dicen, no solo gallito de cambio de la edad del pau, nada, s'ha quedat igual. No, no, de igual, caràcter, igual. De veu i de tot, no? Igual sí, que tonta sí, no. Als 15. Tu l'has dit. Escoltem a Kukul, la senyora Björk, Open the Window. L'heu sentit, no? A la Björk. Kukul, sonaven a post-punk els senyors islandesos de Kukul, que després em sembla que van ser la mateixa formació. Ha passat aquí uno con una moto. No sí. Sé si us heu donat compte. Sí, sí. T'has dado cuenta, un no? Un tubo guapo, eso es un R24 5 cilindros, ¿no? Un metraquit, ¿no? Un metraquit, ahí. Un metraquit. Bueno, doncs, metraquit, atenció. Ui, està passant coses molt rares aquí, senyors. Sí, sí, sí, ja comencem un altre cop. Hòstia, això tindrà que venir el Xavi aquí a dir-nos què està passant aquí. Perquè no ho entenc. Hello. No ho entenc, sincerament no ho entenc. Bueno, la qüestió, marxem de... Si et sembla, marxem de... Marxem d'aquí, sí, perquè això... Marxem d'Islàndia, marxem d'Islàndia. Està tomando vida el reproductor de CD. I ens vamos a l'Adriàtico, ens vamos a los Balcanes. Què et sembla si escoltem, a Beograd? Mentre intentem solucionar el problema. Doncs molt bé, només dic que és una banda fundada el 82, que sona oscuret també amb rotllo més synth-pop, però encara amb dejes de post-punk, i que estava fundada, va ser fundada pels germans... Ara vindo quan me mojo jo, com ell o el lavo de pura cepa. Fota-li. Por los hermanos, bueno, es gracioso el nom, Búbalo o Búbalo. Búbalo, bueno, bé. Milan Búbalo i Ludor Bar... Búbalo. Ludwig Drag Búbalo. Bueno, escolta. Búbalo i deixen Stanislav Dzigichs. Em sembla que et faig un favor si els poso ja. Sí, sisplau, por favor. I el tema es diu Soba, que això és fàcil, i sortia en un LP que es diu Remek Depo del 82, que va ser l'únic LP que van treure, perquè... Curiositat. Va, vol dir que també això, aviam on era, a Sèrbia, a l'ex-Iugoslàvia, hi ha un grup que es diu, que encara està en actiu, que es diu Electric Ni Orgasm. Això et sonen? No. És Electric Ni Orgasm? Bueno, la qüestió que els seus primers discos també sonaven a post-punk. Jo no he trobat res d'aquesta gent, però bueno, comentar que també existia, sí, existia sí. La música allí, en el Balcán. Existien coses. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Entre los qué? Esto es como el Maradó. Los abetos. Esto es el post-punk de los Cárpatos. El post-punk. Porque vendría siendo el post-punk de los Cárpatos. Doncs escoltem post-punk dels Cárpatos amb Beograd i el seu tema Soba. Allà va. Sí, lo conseguimos, Joder. ¿Tú qué? ¿Lo sents o no? Ah, això és que entra tard, és veritat. Déjalo, que ahí está. És que tenim por ja amb el reproductor aquest de CDs, companys. Em fa la pirula constantment. Pues pocotrónicos, la verdad, que vaya tela. Beograd. Moje sobe ima četiri zide. U moje sobe više nema zidova. Još uvijek smo troje. Mogu da vidim kao na dlanu. Kao da imam tuđe oči. Kao da imam tuđe ruke. Mogu da taknem zrak. Mogu da taknem zrak. Mogu da taknem zrak. Mogu da taknem zrak. Sad sam sam. U svojoj sobi se puno snika. Svaki put su drugačije. Mogu da se osmehuju, da me odvedu da drže me za ruke i vode. Mogu da vidim put, mogu da vidim put. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Avanç informatiu. Hola, què tal? Molt bon dia. Avancem aquí algunes de les notícies que ompliran el nostre temps d'informació a partir de la una del migdia. Notícies de gaire cultural. El 33 Aplec de la Sardana celebrarà el cap de setmana del 10 i 11 de març amb les cobles Montgrins, Juvenívola de Sabadell i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. L'Aplec vindrà precedit enguany pel concert de la Internacional Cobla Orquestra Montgrins el dissabte dia 10 al Teatre Ateneu. Un Ateneu que ahir acollia la inauguració de l'exposició Vinyes de Savall, un espai literari enmig del Vallès. L'exposició ofereix un recorregut pels personatges del cicle Els colors de l'aigua de l'escriptor de Cerdanyola Isidre Grau. En clau política, Antonio González acusa de mentir a l'equip de govern sobre l'extensió real dels abocadors a la plana del Castell. El portaveu del Grup Popular també assegura que l'equip de govern ha mentit sobre el procés d'informació als veïns de la modificació del PGM a Camp Venús. La directora general de Qualitat Ambiental, Maria Comelles, va exposar ahir les línies bàsiques del futur pla de millora de qualitat de l'aire dins d'un dels actes que organitza l'associació Cerdanyola Via Verda per celebrar el seu desè aniversari. Maria Comelles va explicar que l'àrea metropolitana, per si algú no s'havia adonat, ha superat àmpliament els límits de peus d'emissió d'òxids de nitrogen provocats bàsicament pels vehicles. Aquests seran els temes de l'informatiu. També tindrem altres qüestions. Per exemple, avui a les 12 del migdia hi ha reunió silenciosa contra la violència de gènere a l'Ajuntament de Cerdanyola. Hi havia també una manifestació del col·lectiu Ocupes de Cerdanyola, de l'Assemblea del Centre Social Ocupat de la Trinxera, que reclamaven una resposta al desallotjament que es produïa ahir al matí, a primera hora del matí, el que era el centre social ocupat de la Trinxera al carrer de la Misericòrdia de la nostra ciutat. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a escanerfm.com. escanerfm.com i a cerdanyolaradio.com i també al 105.3 de la FM. I si vols saber més de Post-Pocotrònic, també pots anar al nostre MySpace, www.myspace.com/postpocotronic. I veus tot el seguit de galifardades que fem, en el podcast. En el podcast, exacte. Es podeu baixar tots els programes que hem fet fins ara, us els podeu baixar. Ja en teniu ganes, eh? Ja estàs safe-fisant, esteu... Hòstia, bueno, em sap greu perquè hem arribat a l'hora en punt, a les 6 en punt, i no hem pogut escoltar el tema de Beograd fins al final. Estàvem, si ho recordem, estàvem a l'Adriàtic. Sí, que prometia. Prometia bastant, el que passa que, bueno, que pels problemes tècnics i per el tema de l'horari, doncs no hem pogut escoltar-lo com Déu mana. No el tornarem a posar perquè jo crec que ja us he fet una idea bastant clara del que era el tema balcànico. Experimentalo, sí, el tema post-punk. I farem un salt espectacular, allò en plan un salto de 15 hores d'avion, i ens anirem al Brasil. Toma. Post-punk samba, sí, pues pràcticament. Hi ha coses de post-punk samba, però nosaltres no les posarem avui. El que posarem avui és un... Bueno, posarem tres cançons de post-punk del Brasil. El post-punk del Brasil es va desenvolupar en principi durant... Bueno, doncs a meitats dels 80, va arribar tard. Va començar el 82, o sigui, com tot, pues, bueno, la influència anglosaxona doncs arriba quan arriba, no? Jo sempre ho he pensat, és com allò, com el maquineo, no? El maquineo va sortir als 90 va sortir de la ciutat de Barcelona, no? Als mitjans dels 90 ja estava fora, ja estava a les afores, estava a Sabadell, a Terrassa. Al 2000 ja estava a Igualada, a Manresa, saps? I ara ves a saber on està. Sí, sí. Però sí. Bueno, o sigui, a Barcelona ja no se sap res. En les Azores. Sí, sí. El maquineo està en les Azores. És el tema este de la diàspora, eh? Sí. El tema de la diàspora que va arribar a Brasil pues, amb una mica de retras, però va arribar amb força, perquè ja sabeu que a Brasil les coses a nivell musical funcionen més que bé. O sigui, és un país musical donde los haya. Donde los haya, i tant. Doncs, bueno, el seu punt neuràlgic del post-punk a Brasil no va ser un altre que São Paulo. Un moviment tan típicament nihilista i postmoderno, pues no podia tenir un altre centre neuràlgic que no fos una gran ciutat. Clar, la gran urbe. La gran urbe de São Paulo. La megalòpolis. La megalòpolis. I és curiós perquè ningú sabia realment que s'havia fet post-punk a Brasil fins fa un parell d'anys, o bueno, els que ho sabien eren uns privilegiados. Els brasilers, suposo, no? Els brasilenys, a part dels brasilenys, inclús els brasilenys, jo en conec que tampoc ho sabien, jo els he posat cançons d'aquestes que posarem avui i han dit, hòstia, no els havia sentit tant en la meva vida. Sí, imagina't si era underground el tema. Però bueno, no sabíem res nosaltres aquí en el viejo continente del post-punk a Brasil fins que fa dos anys les Soulges i una altra discogràfica, es diu Man Recordings, van treure dos recopilatoris per banda post-punk al Brasil. Anda. Sembla que es van posar d'acord, pràcticament, perquè van sortir la vegada i sembla que es van posar d'acord allò perquè la penya més guai pogués dir, bueno, ara mismo estoy puesto en el tema del post-punk del Brasil. Es que paso de ahora Franz Ferdinand lo que escucho es Brasil. Es post-punk, es lo que mola, ¿no? Sembla que s'hi posen d'acord, fico en serio, tío. És una passada. I bueno, van sortir dos recopilatoris molt recomanables, la veritat. El primer es diu The Sexual Life of the Savages, The Savage, és Brazilian post-punk, que és el de les Soulges, i l'altre es diu Now Wave, que juego de palabras, Now Wave, Brazilian post-punk, també, del 82 al 88, i del 82 al 88 també el post-punk de les Soulges. Què et sembla si anem sentint alguns temillas? Ponlos ahí. Mira, el de Now Wave... ¿De Carlinhos Down tienes algo? No tengo nada, no, todavía no me ha llegado. Todavía no me ha llegado, la semana que viene. Vale. La semana que viene ya nos llegará. Bueno, el primer dels temes que escoltarem és un dels temes amb els que van fer la recopilació per la Man Recordings, el Now Wave, per exemple, Now Wave Brazilian Post-Punk, consideren que és una mica l'inici del post-punk a Brasil. És un grup que es diu Agents, que va treure una cançó que es deia Agentes, tal qual. Tampoc no, si l'imaginació sigue deportando fronteres. És el 82 i va assentar una miqueta, va ser com el primer destello post-punk al Brasil. Si us sembla, escoltem i després escoltarem a unes amigues nostres, que són les Mercenàries, i després a los Voluntaris de Pàtria. Anda. Que també vaya noms, tio. Agentes, escolta, Agentes, les Mercenàries i Voluntaris de Pàtria. Toma. Si els tres que escoltarem avui tenen tela. Bueno, escoltem els Agents i després parlem. Hallo, Ralf. Hast du schon was über die Agents gehört? Über die was? Agents, Ralf. Agents. Ach, Agents. Sicher habe ich schon die Agents gehört. So. Lernst du schon? Und ich? Ich lerne von Ihnen. Eins ist Gold, Gold, Mittel. Eins, Mittel, tolles Mittel, Gold. And a little time and cheated and dissolved. I'm not afraid to Agentes. Agentes. Agentes. Com s'ha de dir? Estic cansado. Agentes, estic cansado. Hòstia, encara sona, tio. Anda. La veritat és que els agentes aquests tenen un toque psicodèlic total, eh? Totalmente. És que han mamat cantitat dels mutantes, no? Sí, sí, sí. Tenen pinta de mamat de la psicodèlia aquesta brasileña. Que, per cert, els mutantes també eren de Sao Paulo. Que tota la movida underground que s'ha de Brasil surt realment de Sao Paulo, perquè, bueno, suposo que a Rio de Janeiro deuen estar bastant enfeinats amb... En prendre el sol i inventar el tanga. I inventar el tanga, exacte. Precisament, i en prendre caipirinhas i aquestes coses. No deja tiempo para nada eso. No deja tiempo para nada, la verdad. Vida estresante, donde vas allá. Vida estresante, pobres brasileños, ho pasan fatal. Con ese país que tienen. Ya ves. Bueno, la qüestió és que, bueno, hi havia gent que també... A Brasil no només hi havia gent feliç, com ens pensem. També hi havia inconformistes que tenien ganes de, bueno, d'expressar-se. I un d'aquests grups eren les mercenàries. Si primer hem escoltat els agentes, ara escoltem a les mercenàries. Primer els agents de la policia... Ara escoltem l'altre lado, sí. Los mercenarios. Pim, pim, bueno, una gent de la policia també pot ser mercenari. Totalment. De fet, són mercenaris. De fet, són mercenaris. Sí, estem en lo mismo. Sí. I després el següent grup, que es diuen voluntaris de la pàtria, també. Sí, totalment. Pel cas, sí, és lo mateix. Sí, lo mismo. Sí, la misma mierda. La misma mierda són, com diria el David. Doncs, què et sembla si escoltem un tema de les mercenàries, que són un grup que format només per noies, que va entrar un disco que es deia Cadeas Armas, el 86, i, bueno, jo crec que és clau per entendre el post-punk brasileny, encara que a mi em sonen molt punkis. Sonen bastant punkis, sí. Però, bueno, aquí els posen com si fos post-punk i la veritat és que va ser un grup que va durar, vamos, nada menos de lo que dura un telediario, va entrar un disc i ja està. I nada más. I la veritat és que t'escoltes el seu disc en 25 minuts. Imagina't la gran producció que hicieron. Una gran producció. Que també és d'agradir, dius. Mira, pim, pam, sí. Te l'escoltes i vinga, altre per la busca. I bueno, i continuant amb el rotllo, doncs el títol de la cançó es diu Policia. Mira. Què et sembla? No, està tot relacionat. Sí, sí. I pues això, l'escoltem i després opinamos. Aquí te pillo, aquí te mato. Aquí te pillo, aquí te mato. ¿Y tú quién eras? ¿Tú quién eras? Un minutet, la cançó Policia, les mercenàries, que també van tenir bastanta repercussió en el moviment de les Riot Girls. Clar, sí, sí. Són totalment Riot Girls. Sí, sí, sona, bueno, el rotllo també ASG i tot això, no? I bueno, i ara escoltarem un altre grup del 82, van treure un disc tot just després, o sigui, diguéssim que és el segon disc de post-punk de Brasil, que són els Voluntarios de Pàtria. Toma. Voluntarios de Pàtria. El líder era un tal Thomas Papon, que el nom... sí, Papon és que es dona joc. Dona molt de joc, sí, Papon, sí. Papon dona molt de joc. Havia de fer post-punk aquest Fittipaldi, vaya tela. Que després, bueno, després de deixar Voluntaris de Pàtria va formar un grup que es diu Fellini. I després va fotre ja Alcohólicos Anónimos, no? Sí, no, la veritat és que no sé si es va fotre Alcohólicos Anónimos. El que sí que et podria dir és que els guitarres del seu grup van ser discípuls o deixebles. Deixebles, discípuls. Discípulos. Van ser discípulos de... Van ser deixebles del senyor Robert Fripp, de King Crimson, o sigui que... Madre mía, lo que me espera. Que vaya tela. No, la veritat és que Voluntaris de Pàtria va entrar a un disc que estava molt bé, realment eren penya que estan innovant moltíssim al Brasil, no es devien menjar un colín, i val la pena remarcar que a Brasil també va haver-hi post-punk. Després d'escoltar aquest tema, tornarem i parlarem del post-punk d'aquí. O de allí, vaja, o de... És Espanya mía, és Espanya nostra. Equiliqua. Escoltem primer els Voluntaris de Pàtria i, quan acabem, marxem un altre cop cap a casa. Aquí estem, un altre cop. Què, David? Què passa? Després de fer aquest viatge pel món ens hem cansat, tants avions, tio, que m'agafa. Tinc un jet lag, però de la... Sí, sí, però del collons, quina hora és? Què és esto? ¿Dónde estamos? Fa mal. Què país és este? Com deien allò, una gira europea, els Led Zeppelin, no? Que si esto es... Si hoy es martes, esto es Bruselas. Un rotllo així, no sabíem on estaven. Hoy qué día es, Marte, pues esto es tal. Esto es Bruselas. Total. Vaya panda de impresentables estan fets els de Zeppelin i vaya panda de impresentables estem fets els del post-pocotrònic. Ens hem fet un... De pollastres. Som uns pollastres. Som uns pollastrots. Hem fet un viatge per tot el món repassant què havia... Què passó con el post-punk. Què passó, güey. Hem fet Austràlia, Alemanya, Suïssa, França... Itàlia no. Itàlia no l'hem fet. Itàlia no. Itàlia no l'hem fet. Ni Grècia tampoc. Ni Grècia tampoc, que ja queda allà. Bueno, igual... Igual entra. Igual és sorpresa. Hi ha una sorpresa al final del programa. Hem anat al Brasil, hem anat a Islàndia, i ara, doncs, ens quedem a casa. Ja hem deixat de viatjar i tenim ganes de repassar què va passar a Espanya durant el tema dels principis dels 80, vaja. Sí, sí, sí. Doncs això, que van passar moltes coses. El Tejero va fer el cop d'estat. Sí, evidentment. Adolfo Suárez. Estava jo president, la movida, etc. Bueno, i s'encarregarà de portar aquesta part del programa, s'encarrega el senyor David. Et deixo això de fons, si et sembla. Molt bé, doncs només dir... Bueno, això, ens traiem la sabata, ens quedem aquí a la nostra casa nostra, el nostre país, el nostre lo que sea, esto. I, bueno, doncs sí, la veritat és que, bueno, a part de evidentment, tenim un background històric dels principis dels 80, allò, transició, Tirno Galván i tot això, i es donen coses... Perdona. Pel que tengo que decir. M'he podido olvidar, és que m'encanta aquesta agulla i l'haig posat. Doncs només dic, a veure, que tot i que n'hi ha grups que sí que tiraven potser per una qüestió més de pose, per una banda així més nihilista, post-punk, a lo que s'entén del post-punk, de fet, jo crec que el més espanyol, per la qüestió històrica en la que ens movíem, eren gent com Paralys Permanente, de Ribos Arias, tal, o sigui, d'un surrealisme de mofa, gairebé. Espera. Surrealisme de mofa, estàvem. Sí, surrealisme de mofa, o sigui, jo què sé, lletres tan surrealistes com el que posarem, Branques bajo l'agua de Ribosàries, i cosetes així, o sigui, cosetes de interessantes. O sigui, suposo que, clar, sortien de 40 anys de dictadura i el que no volien era, tornar-se a deprimir. Perquè, per qüestions postmodernes que no les havia llegat, perquè estàvem encara en l'Espanya de bandereta, no? Tot s'ha de dir que jo crec que la movida madrilenya realment va ser un moviment molt post-punk, molt fiestero, sí, però va sí, ser un sí, moviment sí. molt post-punk i, a més, un moviment molt postmoderno, realment. Sí. I en plan, da igual todo. Però no? Canyí, també. Canyí. Amb sí, un punt canyí que dius, canyí. Aquest punt canyí no és perquè sigui Espanya, jo crec perquè venien d'on veníem, doncs havia de tenir aquest punt canyí. Sí, saps? Descarat. Bueno, llavors, a part de Paràlisis Permanente, a part de Ribosària, jo m'agradaria destacar també els senyors Golpes Bajos. Ah, sí. També sí. escoltarem. També escoltarem. Sí. Però bueno, ves, perdona, que és doncs, que t'estic... Sí, de verdad, ja, posa la cunya l'altre cop, ¿sabes? ¿Listo? Igual la poso, ¿sabes? Listo. No cal que m'ho diguis dos cops, ¿eh? Listo, que eres... Anda, que cabrón. Como tú tienes ahí los trastos, ¿verdad? Ah, ja, pues bueno, només dic, Ja la trec. M'agradaria començar amb un grup de referència en aquella època. Parlàvem abans de coses desconegudes com a Brasil, fins i tot per als brasilenys, no? Jo crec que molts dels grups que posarem ara a Espanya, o sigui, d'espanyols, són molt desconeguts per la gran majoria de gent d'aquí. Un d'aquests, tot i que era referència a l'època, és la Dècima Víctima. Grupo referència, que voldria començar amb això, i el seu tema, Sumido en la depressió. Bueno, alegría, ¿sabes? Esto, alegría. Lo que decía yo antes, alegría, temas de alegres y tal. Sí, sí, cuadra muy bien ¿sí lo que explicabas. Sí, sí, molt bé. Y es un single del 82 que es de ya El Vacío. Lo mismo, buen rollo. El vacío. Sumidos en la depresión, dice más víctima, ya está. Cosas bonitas de ver. Lo escoltem, ¿no? La escoltem. Sumido en la depresión, la décima víctima. La décima víctima. Pues sí, amigos. Vaya mal rollo. Buen rollismo y flores de colores. Estás sumido en la depresión. Doncs aquest grup va ser l'entrada a Espanya en el post-punk. Potser és perquè aquest grup tenia components suecs, era un grup hispano-sueco. I potser per aquí, per aquesta entrada d'aire europeu, té aquest toc tan sinistre. Potser, i és el començament d'allò que la gent es va quedar, oh, què és esto? Allà a Madrid, no? Van dir, però jo et diré una cosa, muy cañino. No, eh? Jo crec que és això, o sigui, això sona molt europeu. O sigui, sí, veritablement sí. És l'entrada, em sembla, d'un soroll que estava sonant a Europa a Espanya per vies, doncs això, perquè el típico sueco que se quedó, ¿sabes? Mm-hmm. O la sueca, Sí, sí. Que triomfó. I això va ser el 82, no? Això sí, van començar el 81 i aquest disc, bueno, aquest single és del 82. I bé, és un tema, doncs, això, sumido en la depressió, com ho podeu veure. Nos ha dejado así. Sí, sí, ja està, ara... han sigut 2 minuts, saps? Però sí, sí, és, sí. És com si haguessin intensos. Estat, no sé, 10. Doncs ara posarem d'un grup més famoset en l'àmbit així més general, que és Radio Futura, per al seu començament, també als 82. Això és 82? Això és 81. 81. Doncs al 81 feien cosetes com un single on sortia l'Estatua del Jardín Botánico, que és la que posarem, i Rompeolas, també un gran tema, gran de, tema de la movida espanyola. Gran tema, doncs escoltem a Radio Futura. Los Hermanos Auserón. Los Hermanos Auserón. En el 81, con sus con sus crestas, sí, i sus, sí, trajes aquells, tan recordes el videoclip d'aquest. Sí, és molt maco el videoclip. És una gran cançó. Sí. Encara que jo no podré escoltar un dels tros perquè me'n vaig a pixar. Nada, nada, no passa nada. Però la poso. Radio Futura. Estem repassant el post-punk i ara estem a Espanya. En l'àmbit estatal. Ai, ai. Allà va, l'estàtua del Jardín Botánico. Thank you. Metálico en el jardín botánico. Quin gran tema, eh? Quin gran tema. Maco. Jo a títol personal és de dir que no renego de després el que han fet més, més latino i tal, però a mi em falten discos d'aquest pal dels Radio Futura. Home, a mi l'Escola de Calor... L'Escola de Calor, o sigui, tenen el disc aquest del 81, Música Moderna, i després un recull dels singles que van fer, però em falta material. I aquell de Enamorado de la Moda Juvenil. Grande i divina. Dedicat a l'Alaska. Ah, sí? És divina, tu estàs... Ah, preparada para el baile. Estabas en Caca Deluxe, però no t'ho he dit cantar. Aquesta és Alaska. Ah, que gran, tio, que gran. Sí, sí, sí. Ostres, no sabia. Dedicat a l'Alaska, divina. Grans informacions. I ara què? I ara, doncs, passem a una de les... O sigui, un dels grups que s'ha aguantat després de la moguda i amb més, potser, carisma... Perdona que talli, perquè estic veient aquí... No, si hoy estàs... No, perdona que talli, perquè estic veient aquí que l'altre, a la radiofórmula, al canal de l'ordinador, està sonant Melendi. Melendi, sé lo que hiciste el último verano. Ho dic perquè... Perquè, bueno, que aprecieu... De lo que estáis salvando. De lo que estáis... ¿Eh? Aprecieu el post-pocotrónic que os estem salvant del Melendi i sé lo que hiciste l'últim verano. Ahí pots está. Continuar. De la estatua del jardín botánico a sé lo que hiciste l'últim verano, jo creo que no hay color. Hay un mundo. ¿Eh? Hay un mundo. Pues bueno, ara anem d'això, d'una de les veus més inquietants dels 80, com és la del senyor Santiago Auserón, a un dels personatges més histriònics i més com era Poch, el cantant i compositor i cabeza pensante de Ribos Arias. De Ribos Arias. Quin gran personatge, quin gran grup. Gran grup per tot, o sigui, un grup d'accessos, de cançons infumables amb grans temes, o sigui, però fins i tot l'infumable dintre de la dinàmica de Ribos Arias el feia impressionant. Cuida, no li dones aquests cops a la taula, David. Ai, que ui. T'he vist que... Sí. Per tocar-te les pirates. Avui estàs lanzado, eh? Sí, no, és que estic no passa nada. Estic recordant no els dies que quan jo estic aquí nerviós i tal, sí, posant temes i tal, tu i el Cristian em feu aquestes gràcies. Que cabron. I ara mira, aprovecho. Ara vas devolviendo, no? Vas devolviendo. Ara m'estic vengant. Molt bé. Doncs posarem de també un single del 82, homònim, Branquias bajo el agua, i el single era evidentment Branquias bajo el agua, del senyor Poch i companyia. Que després Fangoria... Ara et diré una cosa, després Fangoria ha reversionat. Sí, sí, sí, en un disc homenatge al 2002, em sembla, o alguna cosa així. Sí. Només dir a títol així d'anècdota que, bueno, Poch va morir de muerte, com tot el món. Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. És curiositat, esto. Curiositat, sí. I patia una malaltia, doncs, que es diu, jo és que ho he apuntat perquè em sembla molt curiós, no sé si existeix o és per... possiblement per tapar les seves històries. Això el Xavi sabrà. La malaltia que li van diagnosticar es diu corea de Huntington i és una malaltia degenerativa. Jo no sé perquè aquest tio va inventar a Espanya l'Speed, també, el senyor Poch. Ah, sí? Sí, sí, sí, perquè este tio se meti, vamos, però vamos, doblao. Que no és una manera de dir allò políticament correcta, saps? Que inventó l'Speed o és que realment existeix aquesta malaltia. Corea de Huntington, aquí lo dejo, para la gent post-pocotrònica que trobi coses. Això li hauríem de preguntar al Xavi. Sí. Del programa Espai Vital d'aquesta casa, que segur que ell ho sap. Per cert, Xavi, gràcies. Sí, sí. Ella sap per què. Ell és grande. Ella sabe por qué. Pues eso, de Ribos Arias, senyor Poch, Brancos bajo el agua. Allà va. Thank you. completament llestos per la immersió. Totalment llestos. De Río dos Arias m'ha agradat molt. Grup fetitxe. Ja l'havia escoltat, aquesta cançó, i de Río dos Arias són grans. Són molt grans. Hay que decirlo más. Què et sembla, David? Ara em ficaré la teva secció, la teva part de programa. Sí, sí. Com amb el que vinc fent... Bueno, durant tota la tarda. Durant tota la tarda. Y posarem, perquè m'ha semblat que anava bastant bé, els golpes bajos. La verdad es que cuando tienes razón. Sí, sí, hay que, se me tiene que dar. Ya está, Golpes bajos, el senyor Teo Garralda, que després va fer els presuntos implicados, que vaya tela. Vaya tela, quin canvi. Vaya tela, quin canvi. Y Germán Copini, que un freak, bueno, de como la copa un pino, que después ha tret discos en solitari, però que jo crec que el que va fer amb Golpes Bajos ja no l'ha tornat a fer ni un ni l'altre. Totalmente. Escoltarem un tema que es diu No mires a los ojos de la gente. Un temazo... D'esquizofrènia urbana, urbanita. A l'alçada de l'esquizofrènia del Poch aquest. Totalmente, total. De la Corea de Huntington, perdón. De la Corea de Huntington. Que ahora se llama así. Ahora cuando pilles un cebollón, ahora cuando te vea un sábado por la noche con ojos del revés, te diré, mira, Anton, ¿qué tienes? ¿Una Corea de Huntington? Pues sí. ¿Eh? ¿Has pillado una Corea de Huntington, eh? Pues sí, pero momentánea, ¿eh? Pero momentánea. Pero pillarla momentáneamente, vaya. Que no s'allarguin el temps. Bé, escoltem els golpes bajos i no mires a los ojos de la gente. No mires a los ojos de la gente. Si te Avui estem tocant, sí. Ens estem tocant a nosaltres mateixos la fibra sensible. Jo estava pensant, quan estava fent la selecció i ara escoltant tot això, m'estava retrotraient a la bola de cristal, a l'edat d'oro del pop espanyol. Totalment. Que van mamar tant i cantant ens agrada, sí, i que és lo más grande que ha parido la televisió del mundo. I jo el que estic pensant és que lo maco que ens està quedant aquest programa, sí, quins temes sí, estem posant, tio. Todo bien zurcido, limpio. Todo bien zurcido, limpio, pim pam, sin dolor. Sin dolor, pam, muy bonito. Sin condón, ¿no? Sí, sin condón, a pelo. Venga, bé. Anem bé. Però bien. Anem bé. Què escoltarem ara, David? Doncs per continuar amb aquesta línia, tiraré d'un altre grup fetitxe per mi mateix, que no, és Paràlisis Permanente. Ole. I doncs això que explicava, en aquest sentit de l'humor passat de voltes, que comparteixen una miqueta amb de Ribosàries, i aquest rotllo ja, doncs això, de fotre's, jo què sé, llibertat sexual barrejada amb qüestions... Es fotien llibertat sexual? No, bueno, d'en fotre's una... Ah, vale. ¿Qué eres, ¿Cómo estás hoy, eh? Hoy estás devolviendo... Todas. Qué cabrón. Pues bueno, amb un tema que es diu Quiero ser santa, del disc El Acto, que va sortir el 82, sinó... I que va relacionar la senyora Alaska al cap d'un temps. Exactamente. En un dels seus projectes Alaska y los Pegamoides, Alaska y los Cuatro Más, Alaska y yo, y Alaska. Alaska. Y ya está. Alaska y sus pozos de petróleo. Ahí está. Doctor en Alaska. Doctor en Alaska. Váyate. Y bueno, y tal, bueno, ¿no? Sí. ¿Y la familia qué tal? Y la familia, bien. Bien, por, ¿no? Por la sombra siempre, ¿eh? Por la sombra, bien. Ya hace venga. Bien. Pues vamos a retomar esto un poco. Sí, Parálisis Permanente, retómalo. Quiero ser santa. Y ¿qué queréis que os diga? Parálisis Permanente. Qué gran disco, qué gran grupo, qué gran, mejores personas. Y bien. Y todo eso. Pues allá va. Thank you. Demon en Demon y doncs tiro sí porque me toca. Sí, señor. Del Sacrilax Parálisis Permanente. Vaya, Janis. Vaya, vaya, quiero ser santa y ver al papa y comerle. Doncs sí, senyors, doncs això, passem dels Paràlisis Permanente i el seu tema Sacrílega Muerte i amb una eròtica latent asfixiant a no sé, al post-punk de Maniquí d'Azul i Negro, que per molts seran, no sé, jo suposo que molta gent els recordarà per aquells temes de La Vuelta Ciclista a España. De La Vuelta Ciclista a España, de Con las dedos de la mano y Me estoy volviendo loco. Doncs abans de fer això, que tot i això, o sigui, això estava molt bé, són uns temes de tecnopop molt, molt canyeros, després van fent unes coses molt, molt comercialoides, van perdre bastant l'estil. Sí. Però abans d'això, doncs, van treure un gran disc que es diu Digital, al 83, on hi havia una perlaza del post-punk de Maniquí, que és això, un synth-pop, tecnopop així, doncs, amb caires també existencialistes. I avui hem llegit al David que els senyors d'Azul i Negro van ser els primers a editar un disc en CD a Espanya. Sí, els primers a entrar un CD. En DTS. En DTS, a més. Que us preguntareu, què és el DTS? Doncs Digital Theater Sound, que no us de tu... Què me dices tu? Pues vale. Com un home, cinema, home com, cinema. Com un home cinema. El home cinema, vaya. Vaya tela, vaya... Vaya banda. Vaya frikis. Bueno, Azul y Negro estan... Que és com el Panavision, però per a los CDs. Exacte. Sí, estaven adelantats al seu temps. Sí, sí. Doncs això, el tema que escoltarem és clar exemple del que feien aquesta gent al 83 i és La Torre de Madrid. Mítico, de tema mítico. Tema mítico y tiro porque me toca. Doncs tirem el tema mítico d'Azul i Negro, La Torre de Madrid. Ahí está. Yepa, yepa, yepa. Espera, que jo no sé, aviam. Que és el de dalt, és el d'abans. Hòstia, que pèrdua de temps. Però bueno, no estava de més escoltar de Ribosarios un altre cop, sí. Escoltem La Torre de Madrid. Anda, que... A veure si la escoltem aquest cop. A veure. El 6, Después de... Después de los Dolores? Después del 5, antes del 7. Venga, campeón. A ver... Esto sí, equilicua. Esto sí. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes, David? Yo qué sé, pero ya estoy pa' high. Con lo bien que lo estaba ganando, siempre pasa lo mismo, We'll be right back. culo y mierda. Sí, culo y mierda. Culo amigos, y mierda, amigos. Porque los errores técnicos y el post-pocotronic son culo y mierda. Totalmente. Son bien, culo y mierda. Bien traído, bien traído. Yo pensaba que era completamente gratuito això, però ja veig que aparte no... que m'encanta la cuña. Sí, a mi m'encanta. La veritat és que se merece. Doncs era per, bueno, per celebrar aquesta unió de fet entre los fallos técnicos sí, sí. i el indissociable, a més. No hi ha divorci possible entre sí, sí, les cagades. No, aquesta setmana i tot anava superbé fins... Hasta que llegó, hasta que llegó. Pero bueno, cada vez, cada vez. Yo creo que total, estas fallas. Para lo que hacen nosotras. Ya ves. Pues bueno, como os decía, también culo y mierda podría servir para entrar a la propia canción. ¿Por qué? Porque, pues no sé, ¿por qué? Porque el señor David se'n va anar una vegada d'Erasmus, se'n va anar a Grècia. No era d'Erasmus. No, d'Erasmus, me fui de l'aventura, me fui ahí al cachondeo. Se'n va anar a Grècia y yo creo que de su amistad con la cultura griega ha sorgit aquesta troballa. Totalment, veritat? Totalment. O sigui, això és com la meva segona pàtria, llavors doncs podia servir com a post-punk de casa meva, tot i que és una aquí miqueta, està. Doncs això, seguint fins i tot la línia de Azul y Negro. O sigui, perdona, ja estàs parlant de post-punk grec, no? Post-punk grec, per dir-ho d'una manera. Que era el que ens faltava per romper ja... Perquè dices, sí, a part de Buscant de Llacs, també es feien coses molt marcianes i molt friki, com el senyor Stratis. Olé. Stratis, em sembla que es diu Antonios Stratis. Olé. Juntament amb Albert Klein, era doncs, un de tants grecs que viuen encara a Alemanya i que va treure el 85 un disc que es diu Música de Ballo, una marcianada total, i dintre d'aquesta marcianada trobem Ifotia, que és com... el foc, o sigui, és com a la llar de foc, o sigui, allò que fots, la foguera, collons, la vale, foguera, ara la foguera. Bé. La foguera, i fotia, molt bé. Doncs amb això arribarem al final del nostre programa d'avui, podrem escoltar un minutet, més o menys, i bueno, dir-vos que fins aquí ha arribat el nostre Vespoquetrònic. Si algú no us ha agradat, ja sabeu, Libro de reclamaciones www.myspace.com/Vespoquetrònic. Si us ha agradat algú, també estaria bé que ens ho diguéssiu. També ens podeu enviar un mail, el que passa que últimament em sembla que no el mirem gaire així, però bueno, nada. No? Vale, doncs no el direm, no el direm. I res, desitjar-vos lo mejor per esta setmana, per aquest cap de setmana, i que us ho passeu bé. Ens veiem el dijous que ve. Apa. Igual amb sorpresa. Vinga. Hola, escoltem Stratis. No. De verdad, eh. No. Ja gairebé que no escoltem res. No, bueno, 30 segons, tio, Stratis, venga, no? Dale. Venga, con el post-punk griego. Lo que ha durado.